سورة النحل درس نمبر 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم يقينا إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله كان أمة أخود كده خير قانتا لله أجزي كون كي الله تا حنيفا ولاړو په توحید ماته اون کې او شرک لرا ولم یکو من المشرکین نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نام بیان د ابراهیم علیه السلام او ترغیب د پاره د تابعدارۍ د ابراهیم علیه السلام بیانیږي. ابراهیم علیه السلام چې د هغه متعلق مشرکینو د مکې با ځان ته په دین ابراهیمی باندې وی چې موږ په دین ابراهیمی باندې موږ چلیږو، نو الله تبارک و تعالی په دې آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام هغه صفتونه او د ابراهیم علیه السلام د دین هغه خبره فرمایي چې ابراهیم چې تاسو ځان ته په دین ابراهیمی باندې د چلیدو نسبت کوئ، نو د ابراهیم علیه السلام خو داسې انسانو داسې پیغمبرو چې وګورئ هغه ایک یوازې د یو امت په شکل کې د یو ټولګي په شکل کې یک تنها د تمامو مشرکینو او د کفارو مقابلې ته ولاړو. نو تاسو یو طرف ته کفر او شرک کوئ او بل طرف ته ځان ته نسبت کوئ چې موږ په دین د ابراهیم علیه السلام نو راشئ دین د ابراهیم علیه السلام وګورئ چې هغه دین د ابراهیم علیه السلام سو الله تبارک و تعالی په کم کمالات یې خودی و، نو الله تبارک و تعالی د هغه کمالاتو متعلق ومه او دارنګ د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ دپاره ومه او د ابراهیم علیه السلام د دین معنی د چلیدو دپاره الله تبارک و تعالی ترغیب ورکی. نو فرمای ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام کان امتن او د خودن کې د خیر دا معنا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا سفیانی سوری وای چې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا تپوس شو کان امتن چې د دې سمانا دا فقال معلما للخير نوې پرمایل چې هغه خودون کې د پاره د خیر. دارنګي غریب القرآن کې ابن قتیبه معنا کوي کان امتن سمانا معلما للخير او ابراهيم عليه السلام خودون کې د خیر. او دارنګي امت ته مراد ټولګي شي، نو وګوره ابراهيم عليه السلام مثال په شان د داسې او ټولګي وو لکه څنګه چې او ټولګي طاقت لري او همت لري او یووالی لري اتفاق لري اتحاد لري. وګوره د ابراهيم عليه السلام د الله تبارک وتعالى د دین د طرفنا مخالفینو ته داسې ولاړو ته وایي چې امت ورته ولاړ دی، تب وای چې او ټولګي ورته ولاړ دی. او دا رنګ ابراهیم علیه السلام خودون کې د خیرو قانتا لله عجزی کون کې الله تعالی تا قانتا لله الله تا عجزی کون کې ابن کثیر رحمت الله علیه مان کوي کان امتا الامام یقتدی به والقانت هو الخاشع. قانت څه ته ویلی شي؟ عجزی کوونکي ته، خاشع ته ویلی شي، المطیع تابعداری کوونکي ته ویلی شي، او دارنګي حنیفا معنی کوي ابن کثیر رحمت الله علیه چې انحراف کول د شرک نه اولاد ودریدل په توحید باندې، نو حنیفا اولاد په توحید ماتونکي او شرک لرا. ولم یکو من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه. نو چې کوم خلک شرک کوي او غزان ته نسبت د ابراهیم علیہ السلام د تابعدارو کوي، نو ابراهیم علیہ السلام خود مشرکانو نه نو. نو کوم خلک چې شرک کوي نو هغه څنګه د ابراهیم علیہ السلام تابعدار دی؟ خود هغه تابعدار نه دی، هغه شرک کوونکی نه. نو اے د قران مخاطبینو چې کوم خلک په شرک کې د نبی علی السلام مخالفینو، د قران مخالفین په مکه کې چې کوم خلک او تاسو ځان ته تابعداری کوونکی د ابراهیم علی السلام وایي، د دین د ابراهیم علی السلام هغه دین او پیژنې چې هغه شرک نه، هغه د الله تبارک وتعالى په توحید باندې ولاړو مستقل، او د الله تبارک وتعالى توحید ته را بلل کولا، او دا رنګه د شرک را دی کو شاکر اللہ انعمی شکر استن کے اوپنیا متن دا اللہ تعالیٰ باندے ایج تباہو ورکڑے اللہ تعالیٰ دلرا وہداہو او توفیقے والا ورکڑے الہ سرات مستقیم فطرف تلار نیغی باندے شاکر اللہ انعمی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دش نعمتون شکر استن کے دے وجن اللہ تبارک و تعالیٰ دے ابراہیم علیہ السلام پا صفت کی وئی و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم علیہ السلام آغا چې د الله تبارک وتعالى په احکاماتو باندې پوروالی کړو، چې الله ورته څومره احکام بکول ابراهیم علیہ السلام قام بجميع ما امره الله به، ولاړو ابراهیم علیہ السلام په ټولو د الله تبارک وتعالى احکامونو باندې چې الله ورته حکم کړو. نو زکه وی شاکر اللہ نعمی شکر استن کے او پا نعمتونو دا اللہ تعالی باندے پا دا اللہ پا طولو نعمتونو ماندے او دا طولو نغٹ نعمت دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید قدر پی جندل او دا رنگی دا اللہ دا توحید پا مسئلہ باندے کلک ادری دل دا دا طولو نغٹ دا اللہ تبارک و تعالی شکر باسلی چی او سڑے دا شرک نبچ کی زان او دا اللہ دا وحدانیت پا مسئلہ باندے قلق قدری گی شاکر اللہ نومی ہی شکر استن کے اوپنی امتون دا اللہ تعالی باندے اجتباہو ورکڑے او دلرا وحداو توپی کے ورکڑے او دتا الہ سرات مستقیم پا طرف تلار نیغی نولٹو اغلار کنا چھ دا ابراہیم علیہ السلام اغلار سوا اغلار اپی جنی مشرکینو دعوی کولا نرد پاگی باندے ہاں اس پراتلون کی آیاتون کی گی انشاءاللہ چھو گو رئی دے ابراہیم علیہ السلام تابدار سوکتی پراتلون کی آیاتون کی داغی ذکر بکی گی وآتیناہو فی الدنیا ورکڑیو منگدتا پا دنیا کے حسنتاً توفیق تا نیکے وینہو او دا ابراہیم علیہ السلام پی الآخرت پا آخرت کے لمن الصالحین دنیکانو نبوی ابراہیم علیہ السلام پا دنیا کے والا اللہ تبارک و تعالی توفیق تا نیکو ورکڑیو او دارنگی دا آخرت دای دا دنیا کامیابی شو. نو که دا دنیا کامیابی غواڑی نو دا ابراهیم علیہ السلام دین اولٹوی او دا آغی دین دا تازه کولو دا پارا راتلون که یاتونو که ذکر کی گی چه سوک پی اغا دین تاسو تخی نو دا آغی پیغمبر تابیداری بکوی دنیا که مولا توفیق ورکڑیو چه ما کم توفیق ولا ورکڑیو پا دنیا که او کم الار بانده اغا روانو اغا توفیق و پیجنی اغا لار و پیجنی او دارنگی دا آخرت پا لحاظ سر کامیابی والا ذکر کرا و انہو فی الاخرت لمن الصالحین او دا ابراہیم علیہ السلام پا آخرت کی بوید نیکانونا نو کتاسو دا غب ملگرتیا کی زان پا نیکانو کیا چول غواڑی نو دا ابراہیم علیہ السلام اغا طریقے اولٹوی نو دا غید پارا اللہ تبارک و تعالی وی پیغمبر میں درو لے گا اور تمه حکم او کچھ تابیداری بد پیغمبر کہ نو داغی بیان کئ د ابراهیم علی السلام کئ ثم اوحینا الیک بیا می وحی وکړه تا ته پیغمبره ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا چ تابع شاد طریقې د ابراهیم علی السلام حنیفا چولاړو په توحید ماته اونکو شرک لرا و ما کان من المشرکین او نو د ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه د دې وجنا پس سورۃ الانعام کے 161 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی 161 نمبر آیات سورۃ الانعام کے نبی علیہ السلام وئی قل اننی وائی ورتا قل سنگ سورة الانعام ختمی کی بس آخری آیاتونو نلغونی مخ کی 161 یوصل یوش پیت نمبر آیات قل اننی ویورتا زچی ما هدانی ربی مال توپیک راکڑ دی رب زما الی صراط مستقیم پترف تلار نیغی دینن قیمن دین دی مضبوط دین دی برابر ملت ابراهیم حنیفا دین دی ابراهیم علیہ السلام چی اولادو پا توحید ما تا انکیو شرک لرا وما کان من المشرکین او نو دا ابراهیم علیہ السلام دا مشرکانو نا نبی علیہ السلام وی مال توپیک راکڑی شوی دی پا طرف تلار نیغی دا کم دین آغا دین چی ابراهیم علیہ السلام را وڑیو او دا آدم علیہ السلام نواخلی تر دا نبی علیہ السلام پوری تمام انبیاء دا اللہ تبارک و تعالی پا آغا بنیادی مسئلہ کی ټول انبیاء علیہ الصلات والسلام دا متفق او یو دا الله د توحید په مسله کې ها نو د دې وجنا ما هغه دین اختیار کړی دی د کم دین چې ما ته الله تبارک وتعالى حکم کړی دی چې ما ته یې وحی کړی دی چې تا بیدار شاه د دین د ابراهیم علیہ السلام نه مشرکین د مکه کته ځان ته تا بیداران دو ابراهیم علیہ السلام د دین وایي نو ما پسې را روان شي ما پسې را روان شي نو د نبی علیہ السلام تابیداری بیا دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام د تابیدارۍ لپاره په دروغ باندې صرف د خلی وینا وا او حقیقت کې چې کوم دی هغه د هغه د طریقې نه خلاف وو که طریقې منل خود نبی علیه السلام په نقش قدم روان شوی وو روان نشو وما کان من المشرکین نو د مشرکانو نه انما جعل السبت یقینا ګرځول دي منګه هغه روز د خالی روز د هفته علی الذین فکسانو باندې اختلفوا فيه چې اختلاف کړو چې خلاف کړو پاره کې وان ربک او یقینا رب ستا چې لا يحكم بينهم يوم القيامه خامخا په سلبو کې په منځ د دې کې پر ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون پاره زکی چې ودي پاره کې اختلاف کوونکی يهود غرالل او موسی عليه السلام ته وی چې را موږ له ورځ پکار ده چې پاغ ورځ کې مونږه د دنیا کار نه کوو او صرف عبادت کوو او دنیایي کارونه نه کوو نو موسی علیه السلام ورته وی جمعه واخلی وینه نه جمعه نه اخلو یی د هفته ورځ اخلو نه د هفته ورځ یې واغسته ده دا رنګ نه سوارا عیسی علیه السلام ته وی چې را مونږ له ورځ په هفته کې پکار ده چې مونږ عبادت ته پاره خاص کو او نور ورځو کې کارونه مارونه کوو خو چې په دغه ورځ صرف عبادت ته پاره غو ناغه ورته وی جمعه واخلی وینه نه جمعه نه اخلو مونږ دې اتوار ورځ اخلو نو دې اتوار ورځ یې واغسته ده نو نبی علیه السلام د امت لپاره الله تبارک وتعالی د دې ورځ لکه څنګه چې په حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه وخزیفه رضی الله تعالی عنه دا دواړه صحابه عنهما قال دا دواړه وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ادول اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا محروم کړه اللہ تبارک و تعالی د جمعې د ورځې نه هغه څوک چې زمونږ نه مخکې وو هغه جمعه ته روکا شو فکان للیهود یوم السبت د یهودیانو لپاره ورځ د خالی ورځ د هفته شو وکان للنسوار یوم الاحد او د نسوارو لپاره ورځ د اتوار شو فجاء الله بنا نورات له وکړه الله په موږ باندې زموږ په امت باندې زما باندې په پیغمبرای باندې هدانا الله اليوم الجمعه موږ ته الله توفیق راکړه د جمعې درځه الله موږ له ساتلې و الله موږ له راکړه رواه المسلم دا د مسلم حدیث دی چې اختلاف کړو او بیا چې کوم دی دا په پرځي چې ځان باندې کار بند کړو الله تبارک و تعالی په امتحان کوله کسنګ چې سورۃ العراف کې 163 نمبر آیات کې تیر شو د خالی پرزبا جمع جمع پټای چې کوم نه میان دو او دغه د پاسه ګرځیدل د دریاب د پاسه وګرځیدل او دیغه لارې ته جوړې کړې او هیلې ولا جوړې کړې او هغه ته میان رالل د خالی پرزبا هغه لارې ورته بند کړې د اتوار پرزبرال لوبې نیول و یاره مون خود خیلی پرسکار نده کرده ها نو ده دی وجه نا اغا خلاف کرده و زیاده کرده و الله تبارک و تعالی وی د دې فیصله به زه د قیامت پرز باندې حکم چې دی پس کې اختلاف کړی و ادو الى سبیل ربکا نو راغواړه خلکو لرا لارې د رب ستا ته بالحکمت په حکمت سره والموعظه الحسنه او په نصیحت خیسته او په پن ورکولو خیسته سره وجادلهم بالتی هی احسن او جګړه کوه او کد دی سره په هغه کلمه چې هغه کلمه د توحید ده ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلم بمن دل عن سبیلی هغه پوه دی په هغه چا باندې چې خطا شي د لارې نیغې نه وهو اعلم بالمهتدین او د الله تعالی پوه دی په لار موندونکي باندې ان شاء الله دا یاد په سبا شي ورسره به بیا خلاصه شي ان ابراهیم کان امه یقینا ابراهیم علیه السلام او خودون کې د خیر قانتا لله اجزی کون کې الله تعالی تا حنیفا اولاړو په توحید ماته اونکه او شرک لرا ولم یکو من المشرکین او نو د مشرکانو نه شاکرا لانعمه شکر استن کې او په نعمتونو د الله تعالی باندې اجتباو غره کړو الله تعالی دلرا وهداه توفیق ورکړو دلرا اله صراط مستقیم په طرف تلاره نیغه واتیناه فی الدنیا حسنه او ورکړو مونږ د ته په دنیا کې توفیق تنه کای و انه دا ابراهیم علی السلام فی الاخره لمن الصالحین ود نه کانونا ثم اوحینا الیک او بیا وهی وکړو مونږ ته تا ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا چې تابع شه د طریقې د ابراهیم علی السلام چې ولاړو په توحید ماته اونکو شرک لرا وما كان من المشركين نو ده مشرکانونا انما جعل السبت يقينا غرزولي ومنغاغا روزه دي خالي على الذين باكسان ماني اختلفوا فيه چه اختلاف کړو پاغي کې وان ربك يقينا رب ستا چې لحكم بيسلبو کې بينهم پمز دي کې يوم القيامه پروز د قیامت ماني فيما كانوا فيه يختلفون پاغس کی چودی پای کی اختلاف کون کی دیزه پر بت صرف دغه کی دبل آیات پر سبا ان شاء الله شروع کو دعا کو لغنی یو الک دې زمو کی کی پاسو دې دارا دې زمو خپل